มีนกกาตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็มาเกาะอยู่ที่ไหล่ของชายผู้หนึ่งที่เขาถูกเสียบหลาวอยู่เสียบหลาวก็คือการเหมือนครูซิฟายจับมาขึงพืชไว้บนไม้กางเขนอยู่กลางลานยกขึ้นให้สูงนกกามาเกาะอยู่ที่ไหล่ของชายคนนั้นแล้วก็จิกเอาเข้าที่ดวงตาเอาเนื้อดวงตาเนื้อจากใบหน้าไปกินยังชายคนนี้ให้ตายไปยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับบรุณทุกวันที่นี่ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาเป็นคำอุทานเป็นเรื่องเล่าเป็นพระสูตรเป็นชาดกเป็นคำอธิบายเป็นคำกลอนต่างๆมีมากมายก็เรียกว่าเป็นลักษณะคำสอนอยู่ทั้งหมด9แบบด้วยกันโดยทุกวันศุกร์นั้นเป็นในรูปแบบของชาดกและธรรมบทที่มาในส่วนของนิทานเรียกว่าช่วงนิทานพรรณนาคำว่านิทานนั้นตัวฝั่งหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเรื่องราวเป็นเขาเดิมปรารภเหตุเรื่องเดิมมาเป็นอย่างไรอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสอธิบายหัวข้อธรรมะอันนี้หัวข้อคือแม่บทอันนี้ที่ท่านอธิบายปรารภอาจจะภิกษุรูปนี้อาจจะอุบาสกหรือพราหมณ์คนนั้นอธิบายหัวข้อนี้แล้วมีเรื่องราวประกอบเกี่ยวข้องอย่างไรนี่คือส่วนที่เป็นนิทานแยกออกมาให้ท่านผู้ฟังฟังในอีกช่วงหนึ่งทุกวันศุกร์แบบนี้โดยในเรื่องราวที่ต้องแยกมานี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนท่านผู้ฟังแน่นอนว่าในส่วนที่เป็นนิทานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำอธิบายเป็นอรรถกถาที่มีเพิ่มเติมมาส่วนที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องที่เป็นชาดกของพระองค์เองก็มีเหมือนกันที่ไม่ได้นำไปปนไว้กันกับส่วนเป็นหัวข้อธรรมะแม่บทนั้นก็เพราะว่าเนื้อธรรมะนั้นก็ส่วนหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องราวประกอบก็เป็นส่วนหนึ่งจึงแยกกันมาเมื่อเราฟังทำความเข้าใจแล้วก็ต้องกลับมาที่หัวข้อธรรมะท่านฟังว่านิทานเรื่องนี้มันจะสอนหัวข้อธรรมะอะไรประกอบไว้ในเรื่องไหนแล้วให้เข้าถึงหัวข้อเรื่องราวแม่บทที่ยกมาประกอบนั้นให้ได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในวันนี้ท่านฟังก็คือเรื่องเกี่ยวกับความที่เราจะเห็นในความดีแน่นอนว่าบางทีความดีมันทำยากโดยเฉพาะยิ่งการที่บวชออกมาแล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์บางทีเป็นสิ่งที่ทำได้ยากบางทีมันก็หวนกลับไปคิดถึงเรื่องที่เคยมีความสบายในแบบคฤหัสถ์อยู่เป็นประจำสืบเนื่องจากในสัปดาห์ที่แล้วที่ได้นำเรื่องราวประเภทนี้มาเล่าให้ฟังก็จึงอยากจะรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับภิกษุมีความท้อถอยในการประพฤติพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าช่วยเทศสอนยกเรื่องราวนิทานชาดกต่างๆมาอบรมบอกสอนเรื่องราวแบบนี้มีต้องเป็น10เรื่องในนิทานชาดกก็จะยกเรื่องที่เด่นๆน่าสนใจรวมกันไว้ในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นตอนที่3ที่เสืบเนื่องกันมาเพื่อมันครบเซตเป็นซีรีส์เป็นชุดของคำสอนประเภทนี้ที่จะบอกว่ามีนักบวชหรือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ใดผู้หนึ่งที่มีความคิดท้อถอยในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์แล้วข้อมูลต่างๆเหล่านี้รวบรวมมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้เห็นแง่มุมต่างๆในการพิจารณาได้เรื่องแรกในวันนี้ก็มีภิกษุรูปหนึ่งท่านผู้ฟังมาในชาดกที่ชื่อว่าอาสังกะชาดก เรื่องราวพื้นฐานเดิมๆก็จะคล้ายๆกันภิกษุป่วยมาแล้วด้วยความศรัทธาคิดว่าจะพ้นทุกข์แต่พอบวชออกมาความเป็นอยู่ลำบากไม่เหมือนกับอยู่ครองเรือนเหมือนเดิมเวลาจะกินบางอย่างก็ไม่ได้กินเวลาจะทำอะไรบางอย่างมันก็ไม่ได้ทำเหมือนเดิมเนี่ยจึงมีความคิดท้อถอยอ่อนแอเกิดความที่ว่าไปบิณฑบาตในเรือนเดิมของตนแม่บ้านคือภริยาเก่าก็ได้ทำอาหารที่ถูกปากให้ก็จึงมีความคิดท้อถอยอยากจะลาสิกขาไปอยู่กับภริยาเก่าไปอยู่ครองเรือนเหมือนเดิมในเรื่องนี้ภิกษุรูปนี้ก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงเล่าเรื่องราวในอดีตนี้ให้ฟังว่าแม้ภิกษุรูปนี้ก็ได้เคยเสียเวลาถึง3ปีไปกับหญิงนี้แล้วเหมือนกันเรื่องราวที่ท่านยกมาก็คืออาสังกชาดกเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ในสมัยที่พระเจ้าบรมทัตครองราชอยู่ที่แคว้นกาสีก็อยู่ในตระกูลพราหมณ์ที่เป็นอุปราชเป็นปุโรหิตทีนี้พอเติบโตขึ้นศึกษาความรู้แล้วก็ไม่ได้สนใจจะรับราชการตามบิดาต่อไปก็จึงขอออกบวชมาอยู่เป็นฤาษีในป่าอาหารนั่นก็ได้จากหัวมันบ้างผลไม้ที่หล่นเองบ้างมีฌานอภิญญาสมาบัติต่างๆเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายปีผ่านมาปรากฏว่ามีเทวดาตนหนึ่งตัวบวังเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มีบุญจุติคือเคลื่อนคำว่าจุติในหมายถึงตายนั่นแหละแต่ว่าเทวดานี่เขาไม่มีการทอดทิ้งร่างแบบมนุษย์ที่ตายแล้วก็จะมีศพให้เหลือต้องทำการชาปนกิจแต่ว่าเทวดาเนี่ยเขาหายไปเลยในอาการที่หายไปเลยเนี่ยเขาก็เรียกว่าจุติคือเคลื่อนจากสภาวะนั้นเทวดาตัวนี้พอเคลื่อนคือตายคือจุติแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดในลักษณะที่ว่าไปอยู่ในครรภ์ของมนุษย์แบบคนอื่นๆเขาแต่ว่าจุติมาอยู่ที่ดอกบัวดอกหนึ่งในสระบัวใกล้ๆกับที่อยู่ของดาบฤาษีคนนี้จุติมาอยู่ที่ดอกบัวทางฝั่งคือตายแล้วเนี่ยมาสถิตอยู่ที่ดอกบัวเกิดเป็นเด็กน้อยขึ้นอาศัยดอกบัวเนี่ยเหมือนเป็นคันของมารดาค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นมาดอกบัวนี่ก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งกลีบดอกของมันก็ร่วงโรยลงไปยังเหลืออยู่แต่ตัวโคนของดอกที่มันยังตูมอยู่เป็นป่องๆอยู่เหมือนท้องของคนขึ้นมาอย่างนี้โพธิสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่ป่าแห่งนั้นมาที่สระบัวนั้นอยู่เป็นประจำเป็นระยะตามวงรอบของการที่ต้องมาใช้น้ำก็สังเกตเห็นดอกบัวดอกนี้ไม่เหมือนดอกอื่นทำไมดอกอื่นๆพอร่วงโรยแล้วก็เฉาเหี่ยวแห้งไปดอกนี้มันยังตั้งอยู่เหลืออะไรเป็นตูมๆอยู่ตรงนั้นก็จึงลุยน้ำลงไปเปิดดอกบัวดอกนั้นออกดูเอาเห็นว่าเป็นเด็กทารกตัวฟังเด็กทารกอยู่ในดอกบัวนอนขดอยู่ดูแล้วก็ว่าเป็นเด็กทารกเพศหญิงเห็นแล้วก็มีความรักเหมือนดั่งลูกคิดว่าจะมาเลี้ยงเป็นลูกสาวก็แล้วกันแถวนี้ไม่มีใครอยู่ใครจะดูแลเราก็เลี้ยงดูแลนี่แหละจนกระทั่งว่าเด็กนี้เติบโตขึ้นจากเด็กทารกก็เป็นเด็กพอเดินได้เติบโตใหญ่ขึ้นก็เป็นสาวละอายุ16ปีรูปร่างของนางเนี่ยโอ้สละสลวยมากผิวพรรณนี่งามเกินกว่าผิวพรรณของมนุษย์ทีนี้พอเริ่มโตขึ้นแล้วคือความที่จะอยู่ร่วมกันมันก็จะยังไงล่ะจะไม่ค่อยเหมาะสมโพธิสัตว์เนี่ยก็มีอุปถัมภ์คือเท้าสกเทวราชบางครั้งบางคราวก็มาสอบถามคุยธรรมะกันอยู่เป็นประจำพอสังเกตเห็นว่าเอ้ามีเด็กสาวมาอยู่ที่นี่เป็นใครยังไงกันเป็นลูกสาวเอาแล้วท่านจะทำยังไงกับหญิงสาวคนนี้เติบโตขึ้นแล้ว ก็จึงอยากจะจัดที่พักที่อยู่อะไรต่างๆให้มันเหมาะสมแยกส่วนกันไปก็จึงขอให้ท้าวสักกะเนี่ยได้เนรมิตปราสาทแก้วผลึกขึ้นหลังหนึ่งเพื่อให้นางเนี่ยได้อยู่ในที่นั้นหิมทิพย์อยู่แบบเป็นของทิพย์ไปแล้วก็แยกส่วนแยกโซนกันไปลักษณะปราสาทที่ท้าวสักกะเทวราชเนรมิตให้ก็คือว่าเป็นลอยอยู่บนฟ้าในเวลาที่นางมาอุปถากดาบทผู้เป็นบิดาแล้วจะขึ้นกลับเรือนของตนจะก้าวขึ้นไปเนี่ยปราสาทนี้ก็ลงมาให้นางก้าวขึ้นไปได้พอนางก้าวขึ้นไปแล้วก็ลอยขึ้นอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วต้นตาลให้พอสังเกตกันเห็นแต่ว่าไกลกันขนาดที่ว่าจะกระโดดปีนข้ามกันไปหาไม่ได้อันนี้คือเพื่อที่รักษาทั้งสองฝ่ายคือรักษาการประพฤติพรหมจรรย์ของโพธิสัตว์ดาบสแล้วก็รักษาความเป็นพรหมจรรย์ของหญิงสาวคนนี้ด้วยในเวลาต่อมาระหว่างไม่นานมีพรานป่าคนหนึ่งก็มาเที่ยวเก็บหาของป่าจนกระทั่งเดินทางมาถึงที่ที่ฤาษีโพธิสัตว์นั้นอยู่พอดีเอาก็มาไหว้ท่านกราบขอฟังธรรมอะไรต่างๆสังเกตเห็นหญิงสาวผู้นี้หญิงสาวผู้นี้ทำไมอยู่บนปราสาทแก้วหลังนั้นแล้วก็ลงมาหาดาบสฤาษีนี่เป็นประจำแล้วก็กลับขึ้นไปหญิงสาวนี้เป็นอะไรกับท่านพรานป่าเนี่ยพอทราบว่าอ๋อเป็นลูกสาวเกิดจากลักษณะแบบนี้แบบนี้ก็เก็บข้อมูลอันนี้ไว้โอ้ยประการหนึ่งว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยโพธิสัตว์ตั้งชื่อให้ตามชื่อเรื่องนี้เลยท่านฟังก็เอาชื่อของหญิงสาวเนี่ยมาเป็นชื่อเรื่องของชาดกนี้เธอชื่อว่าอาสังกากุมารีที่ตั้งชื่อให้แบบนี้เพราะว่าตอนที่ลุยน้ำไปที่กอบัวนั้นสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะอะไรจะมีอยู่ในดอกบัวนั้นนะสงสัยอยู่โดยความสงสัยนี่ก็จึงตั้งชื่อเธอว่าอาสังกาซึ่งถ้าจะแปลภาษาไทยก็เหมือนกับปริศนาอย่างนี้หรือมั้งเป็นปริศนาว่าเอ๊จะยังไงอะไรอยู่ที่นั่นเหมือนถ้าแปลเป็นไทยนะก็น่าจะได้ชื่อว่าหญิงสาวปริศนาแต่กลับมาฝ่ายพรานป่าคนนี้ท่านผู้ฟังพอกลับไปถึงเมืองก็นำข่าวนี้ไปแจ้งกับพระราชาเลยพระเจ้าพรหมทัตพอทราบแล้วว่าโอ้นี่มีหญิงสาวสวยงามเลิศอยู่ที่ในป่าหิมพานต์ความงามของเธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆให้ฟังแล้วพระราชาก็สนพระทัยก็จึงให้พรานป่านั่นแหละนำทางไปพร้อมกับเหล่าจตุรงคเสนาคือเสนาทั้งสี่มีกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถแล้วก็พลเดินเท้าไปเพื่อที่จะไปนำเอาหญิงสาวอาสังกากุมารีเนี่ยมาเพื่อที่จะมาเป็นมเหสีนี่แหละอาศัยพรานป่าเป็นคนนำทางไปพอไปถึงในที่ใกล้แล้วก็ตั้งค่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วก็พระราชาพร้อมกับอมาตย์จำนวนหนึ่งก็เข้าไปหาดาบสทูลทักทายปราศัยกันแล้วก็ได้พูดถึงเหตุที่มานี่แหละว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมนตินของการประพฤติพรหมจรรย์นะท่านมีธิดาอยู่อย่างนี้อยู่ในป่าแบบนี้มันก็อันตรายขอโยมเนี่ยจะดูแลหญิงสาวธิดาของพระคุณเจ้าอย่างดีเลยโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ห่วงอะไรท่านผู้ฟังแต่ตั้งเงื่อนไขของการมอบให้ไว้ว่าเอ้าถ้ามหาปพิธจะรู้ชื่อของหญิงผู้นี้เดาชื่อของเธอได้ออกเนี่ยว่าเธอชื่ออะไรอะไรข้าพเจ้าเนี่ยก็ยินดียกให้นางเดินทางไปกับมหาปพิธเลยพระราชาก็รับคำเลยท่านผู้ฟังว่าเอาชื่อเดาไม่ยากเดี๋ยวขอคิดดูซะหน่อยหนึ่งจะเดาชื่อของนางให้ได้เลยทีเดียวคือในที่นี้ท่านผู้ฟังพระราชาเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมนะคือถ้าเราอาจจะเคยฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในตอนก่อนๆว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพระเทวทัตในอดีตชาติโอ้ยไม่ต้องขอเลยแบบแย่งเอาเลยหรือไม่ก็ฆ่าดาบทแล้วก็ชิงเอาหญิงสาวนี้ไปเลยเออแต่กษัตริย์องค์นี้นี่ไม่ได้ทำอย่างนั้นตั้งอยู่ในธรรมไม่ใช่กำลังก็แสดงว่าคนนี้ไม่ใช่เป็นพระเทวทัตกลับชาติมาเกิดแน่นอนซึ่งในเรื่องนี้เขาบอกแล้วล่ะว่าพระราชาองค์นี้ก็คือภิกษุที่มีความคิดว่าจะศึกนี่แหละนางอาสังกากุมาริกาที่จะมาสู่ขอนำกลับไปพระราชวังก็คือภรรยาเก่านี่แหละแต่ว่าไม่ได้จะเอาไปได้ง่ายๆธรรมดาธรรมดาต้องเดาชื่อของนางให้ถูกซะก่อนในชาตินั้นเอาก็จึงประชุมกับพม่าเลยที่ไปด้วยกันว่าเอานางนี่จะชื่ออะไรลิสต์ออกมาทั้งหมด12ชื่อชื่อสมหญิงไม่ใช่ชื่อธิดาไม่ใช่ชื่อบัวขาวไม่ใช่ชื่อบัวเหลืองหรือเปล่าไม่ใช่เดากันอยู่งั้นแหละทุกฝั่งปีหนึ่งผ่านไปในระหว่างปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยก็กลับไปคิดชื่อกลับมาบอกชื่อก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะจนกระทั่งว่าอาหารอะไรต่างๆที่นำมาก็ร่อยหรอลงเรากองพลบริวารตั้งค่ายอยู่ตรงนั้นบางทีก็ถูกสัตว์ร้ายจับไปกินบ้างถูกโรคร้ายในป่าเบียดเบียนบ้างเป็นมาลาเรียบ้างถูกสัตว์เลื้อยคลานตอดกัดบ้างทั้งม้าก็โดนบ้างช้างโดนบ้างคนก็โดนบ้างก็มีพระราชาเนี่ยก็เริ่มอารมณ์เสียละเฮ้ยทำไมเราจะมาจมปลักอยู่ที่นี่นะคือพออารมณ์เสียกริ้วขึ้นก็ไม่ได้ไปตามอารมณ์เสียนั้นแล้วทำสิ่งที่เป็นอกุศลเอางั้นเราตัดใจดีกว่าเราไม่เอาผู้หญิงคนนี้ก็ได้แต่ไม่ให้ก็ไม่เอาจะมาเสียเวลาอยู่ที่นี่ปีหนึ่งทำไมจะไปดีกว่าจังหวะที่จะไปบอกลาดาบทผู้นี้นางอสังกากุมาริกาได้มาฟังอยู่บนปราสาทแก้วผลึกลอยตัวอยู่เนี่ยก็เปิดหน้าต่างออกมาให้พระราชาคนนี้ได้ทอดพระเนตรเห็นพระราชาได้เห็นความสวยของนางอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็บอกเลยว่าอันนี้ฉันจะกลับแล้วนะไม่สามารถเดาชื่อของเธอได้เลยอยู่ที่นี่ก็ได้รับความลำบากไปก่อนนะนางอสังกากุมาริกาจึงได้ทูลพระราชาทูลฟังเล่าถึงที่ที่นางได้มาจากในสวนชั้นดาวดึงที่นั่นเนี่ยมีสวนจิตรดานางคนนี้เล่าให้พระราชาฟังนะว่าในสวนจิตรดาเนี่ยจะมีเถาวัลย์ชื่ออาสาวดีแล้วมันก็จะมีระยะเวลาหนึ่งที่มันจะมีผลเกิดขึ้นมาในผลของมันเนี่ยถ้าเปิดออกมาปุ๊บข้างในเนี่ยจะมีน้ำทิพย์พวกเทวดาถ้าไปดื่มน้ำทิพย์จากผลของต้นเถาวัลย์อาสาวดีแล้วจะแบบว่าเคลิ้มเมาอยู่นอนเนี่ย4เดือนนู่นน่ะเถาของต้นอาสาวดีเนี่ยพันปีนะถึงจะมีผลออกครั้งเดียวพวกเทพบุตรที่เป็นนักเลงสุราอยู่ในสวนชั้นดาวดึงเนี่ยเขาก็จะไปเฝ้าอยู่ที่ต้นไอ้เจ้าอาสาวดีเนี่ยอยู่เป็นประจำเดี๋ยวก็ไปดูอีกเดี๋ยวก็ไปดูอีกดูว่าต้นนี้มันยังปลอดภัยอยู่ไหมผลมันออกหรือยังตลอดพันปีเนี่ยไปคอยเฝ้าดูพันปีมีครั้งเดียวนะเดี๋ยวไปเฝ้าดูเนี่ยผลออกผลเดียวเนี่ยเราก็ดื่มกินเคลิ้มเมามาอยู่4เดือนเท่านั้นล่ะจิบเดียวผลเดียวโอ้ยแล้วทำไมพระราชาเนี่ยมาเฝ้าหม่อมฉันอยู่ปีเดียวทำไมถึงท้อใจแล้วความหวังนี่เราต้องตั้งไว้สิเราต้องมีหวังนะดูอย่างเทวดาพวกนั้นเนี่ยพันปีออกครั้งเดียวยังไปคอยเฝ้าไปคอยดูหวังว่าจะกินมันอยู่ดื่มน้ำจากต้นอาสาวดีพระองค์เนี่ยอย่าพึ่งตัดความหวังสิให้ตั้งความหวังเอาไว้เดี๋ยวมันก็สำเร็จหรอกพระราชาพอได้ยินถ้อยคำของนางเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เกิดความสนใจต่อก็จึงประชุมกับเหล่าอำมาตย์อีกล่ะเอ้าเรามาตั้งชื่อกันอีกไป เลือกชื่อนั้นมาเลือกชื่อนั้นมาไปหาดาบทอีกเลือกมีคราวนี้20ชื่อเดาดูซิว่ามันใช่ชื่อของนางไหมไปถามโพธิสัตว์อีกเหมือนเดิมก็ปฏิเสธไม่ใช่ไม่ใช่คราวนี้เวลาก็ผ่านไปอีกปีนึงนะขึ้นปีที่2พอขึ้นปีที่2ปุ๊บก็ไม่ไหวละเสบียงต่างๆก็ร่อยรอลงเราบริบาลก็ได้รับความลำบากจะไปแล้วนะคราวนี้นางนี้ก็โผล่มาอีกตรงฝั่งนางอสังกากุมาริกาอยู่บนปราสาทโผล่หน้าออกมาให้พระราชาเห็นแล้วก็คุยสอบถามว่าเป็นยังไงพระราชาก็ว่าโอ้จะกลับแล้วถอดใจแล้วไม่ไหวไม่ได้ตั้งความหวังละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะกลับแล้วนางก็จึงพูดคำนี้ขึ้นตรงฝั่งว่าธรรมดาคนที่ตั้งความหวังไว้มันต้องสำเร็จนะคนที่ตั้งความหวังไว้ไม่สำเร็จเนี่ยมันไม่มีหรอกเนี่ยมีนกยางตัวหนึ่งนะที่ทราบเรื่องมาเนี่ยก็อยู่บนยอดเขานู่นนะก็อยู่บนยอดเขามองเห็นแม่น้ำอยู่นู่นไกลๆคิดว่าจะไปกินปลาแล้วก็ดื่มน้ำอยู่ที่แม่น้ำที่เห็นไปไกลๆนู่นแต่ว่าก็ไม่อยากจะลงไปเพราะว่าก็อยู่บนยอดเขาเนี่ยมันปลอดภัยดีมีลมเย็นตัวเองก็ยืนเฉยๆชิวๆสบายแต่อยากจะไปที่นู่นอยู่แต่ว่าแบบอยู่ที่นี่สบายกว่าตั้งใจนะนกตัวเนี้ยนกกระยางที่เกาะอยู่บนยอดเขาเนี่ยมีความปรารถนามีความหวังว่าโอ้ยเราจะได้ไปกินน้ำตรงนั้นกินปลาตรงนั้นเกาะอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าตั้งความปรารถนาไว้แล้วมันจะไปได้เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะเหมือนคนอยู่ฝั่งนี้คิดว่าจะไปฝั่งนู้นแล้วก็ขอให้ฝั่งนู้นเข้ามาตัวเองก็นั่งคุมโปรงอยู่ที่เดิมไม่ได้มันไม่สำเร็จหรอกแต่นางนี้เล่าเรื่องนี้ฟังว่าเอ้าสมัยนั้นเนี่ยท่านรู้ไหมว่านกกระยางตัวนั้นเกาะอยู่ตรงนั้นก็จริงอ่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่เริ่มมีพบดาวดึงใหม่ๆมันเป็นสมัยที่ท้าวสกัดเทวราชนี่ทำสงครามอยู่กับพวกอสูรท้าวสกัดนี่ต้องการความเป็นใหญ่ในภพดาวดึงจึงจะไปย่ำยีพวกอสูรพอไปย่ำยีพวกอสูรแล้วได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในดาวดึงพิภพมโนรสคือความปรารถนาของตนเองสำเร็จแล้วก็จึงมีความคิดว่าถ้าใครมีความต้องการอันไหนอยากจะช่วยให้คนนั้นสำเร็จในมโนรสคือความปรารถนาของตนนั้นด้วยเสด็จมาถึงบริเวณยอดเขานั่นแหละเห็นเจ้านกกระยางตัวที่เกาะอยู่บนยอดเขานั้นอ่านจิตของนกกระยางตัวนั้นพบว่ามันมีความปรารถนาอยากดื่มน้ำอยากได้กินปลาในแม่น้ำที่อยู่ทันไกลโน้นท้าวสกาเห็นความปรารถนาของมันยังไม่สำเร็จผลคิดว่าจะช่วยทำความปรารถนาให้สำเร็จผลก็จึงเนรมิตยกแม่น้ำมาทั้งหมดเลยยกแม่น้ำมาทั้งหมดจากในที่ต่ำยกให้มันทอดยาวมาจนถึงในที่สูงให้นกกระยางที่เกาะอยู่บนยอดเขานั่นแหละได้จิกกินปลาได้ดื่มน้ำในขณะที่มันก็ยังยืนเกาะอยู่ที่เดิมนั่นเองนะตลอดทั้งวันเลยนะดูความปรารถนาของนกยางที่เกาะอยู่บนยอดเขายังสำเร็จผลได้อ่ะโถท่านเพิ่ง2ปีเองน่าลองดูอีกหน่อยเดี๋ยวก็สำเร็จได้นางเล่าเรื่องนี้ให้พระราชาฟังพระราชาก็ฟังด้วยเห็นรูปของนางไปด้วยแม่นางนี้ก็สวยงามเจรจาปราศัยนี่ก็มีเรื่องราวเอาไปเราเอามาเราตั้งชื่อกันมาอีกดูตั้งมีอีก100ชื่อตามฝั่งในวาระที่3วาระแรกนี่1ปีใช่ไหมวาระ2ก็อีก1ปีนะวาระ3นี่คืออีกปีหนึ่งทุกฝั่งตั้งมา100ชื่อเลยตั้งมา100ชื่อไปสอบถามท่านดาบทโพธิสัตว์นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรที่เป็นชื่อผู้หญิงชื่องดงามอะไรต่างตั้งมาให้หมดเลยยกเว้นชื่อปริศนาอยู่ชื่อเดียวไม่มีจนกระทั่ง3ปีแล้วเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วเสบียงหมดเกลี้ยงแล้วเหลือแค่พอจะเดินทางกลับเท่านั้น กองพลทหารอะไรต่างๆก็เหลือที่จะคุ้มครองแค่นี้แล้วไม่ว่าแล้วจะขอกลับแล้วในวาระที่สามนางก็มาทูลขอพระราชาโอ้อย่าเพิ่งกลับเลยจะได้ไปไหนเสียเดี๋ยวตั้งความหวังไว้เดี๋ยวมันก็จะได้พระราชาคราวนี้ก็กล่าวขึ้นบอกว่าเธอเนี่ยเจรจาอ่อนหวานมีวาจาน่าชื่นชมแต่ว่าเราไม่ได้จะเคยชิดชมกับเธอเลยเธอเนี่ยเป็นเหมือนกับดอกงอนไก่มีสีสวยอยู่ก็จริงแต่กลิ่นไม่หอมนะคนที่มีแต่คำว่าพูดวาจาดีแต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลืออะไรกันจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ไม่ทำดีแต่พูดกำลังของเราก็ร่อยหรอแล้วพลทหารก็ลดลงไปเสบียงก็ไม่มีแล้วคราวนี้จะกลับจริงๆแล้วนะนางนี้ก็จึงได้ใบ้คำใบ้ให้พระราชาท่านผู้ฟังคือถ้าพูดในภาษาไทยก็จะพูดคำนี้ได้เลยว่าชื่อของฉันเนี่ยเป็นปริศนานะแต่พูดในภาษาบาลีมันก็จอกมาในรูปของคำว่าอาสังกาพระราชาก็จึงไปบอกกับโพธิสัตว์ว่าชื่อของนางเนี่ยเป็นปริศนานะโพธิสัตว์ก็จึงว่าอ้าใช่แล้วชื่อปริศนาก็คืออาสังกานั่นเองพอเราชื่อถูกแล้วเธอก็ลงมาจากปราสาทแก้วกราบบอกลาบิดาลงจากปราสาทแล้วก็ไปกับพระราชาก็ไปสู่นครพาราณสีฝ่ายโพธิสัตว์ตั้งอยู่ในธรรมพอสิ้นอายุขัยแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกพระพุทธเจ้าทรงฟังเล่าเรื่องของนางอาสังกากุมาริกาให้ภิกษุรูปนี้ฟังเนี่ยบอกว่าพระราชาในชาตินั้นก็คือภิกษุเธอนี่แหละเสียเวลาอยู่3ปีเพราะอาศัยนางอาสังกากุมาริกานี่คนเดียวนางอาสังกากุมาริกานั้นก็คือภรรยาเก่าของเธอนี่แหละภิกษุรูปนี้พอได้ยินได้ฟังเรื่องราวนี้ทุกฟังโอ้มีความสลดใจอย่างมากว่าโอ้เราเคยเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังเทศเรื่องอริยสัจ4อะไรต่างๆต่อให้ฟังอีกสุดท้ายภิกษุรูปนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็สามารถที่จะอยู่ครองพรหมจรรย์ต่อไปอีกได้ยังมีภิกษุอีกรูปหนึ่งฟังในเรื่องที่2วันนี้เป็นในชาดกที่ชื่อว่าปุพพรัตตชาดกคำว่าปุพพรัตตนั่นก็คือดอกคำนั่นเองหมายถึงผ้าที่ย้อมจากดอกคำเรื่องราวนี้ก็คล้ายๆเดิมว่าภิกษุรูปนี้เกิดความท้อถอยในการประพฤติพรหมจรรย์คิดว่าจะกลับไปอยู่กับภรรยาเก่าเพราะว่าเธอนั้นมีรสมือที่อร่อยเธอก็จึงเล่าความหลังความเป็นมาเดิมของภิกษุรูปนี้ให้เธอนั่นแหละฟังว่าในสมัยนั้นตัวพระองค์เองเกิดเป็นเทวดาที่อาศัยอยู่ในอากาศเขาเรียกว่าอาสกะเทวดารูปแบบของเทวดาที่อยู่ในชั้นจตุมาราชิกาท่านผู้ฟังจะมีอยู่หลายแบบเป็นอาศัยดินก็มีอาศัยต้นไม้อาศัยอากาศอาศัยตามซุ้มประตูหรือว่าสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันกับรุกขเทวดาหรือเจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดาที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนอยู่ตามศาลเจ้าอยู่ตามศาลพระภูมิพวกนี้คือลักษณะเทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมาราชิกาเป็นเทวดาชั้นเบื้องต้นปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ในชั้นนั้นก็เป็นเทวดาชั้นเบื้องต้นอาศัยอยู่ในอากาศอาศัยอยู่ในอากาศก็คือไปตามลมนั่นเองเป็นเทวดาที่สร้างลมดูแลเรื่องอากาศพวกนี้สมัยนั้นในกรุงพาราณสีนี่คือเรื่องราวที่เกิดในอดีตแล้วนะเขาก็มีการจัดงานมหรสพกันการจัดงานมหรสพเนี่ยก็จะเป็นในท้ายหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวอากาศมันเย็นๆฝนไม่ตกทุกคนได้ผลผลิตอะไรต่างๆแล้วก็มีความชื่นชมปีติยินดีกันเขาก็จัดงานกันขึ้นเป็นงานในวันเพ็ญเดือน12งานนี่โอ้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการไม่ได้จัดวันเดียวจัดติดต่อกัน7วันครึ่งเดือนนู่นน่ะทุกคนเนี่ยก็มีจิตใจร่าเริงยินดีมีผลผลิตอะไรมากับแบ่งปันกันมาจัดเลี้ยงกัน ปรากฏว่ามีครอบครัวหนึ่งทุกฝั่งเป็นสามีภรรยาก็ค่อนข้างจะเป็นครอบครัวที่มีความเข็นใจละจนอยู่สักหน่อยหนึ่งทั้งคู่เนี่ยมีผ้าเนื้อดีอยู่แค่ผืนเดียวเกิดคราวนั้นภรรยาเอาผ้าไปซักเวลาเขาซักผ้าก็ต้องไปซักที่ท่าน้ำซักแล้วเนี่ยเขาก็บิดผ้าม้วนๆแล้วก็ฟาดลงไปฟาดลงไปเป็นลักษณะการทำความสะอาดพอฟาดลงไปมากเข้ามากเข้าวันนั้นยังไงไม่รู้ผ้ามันเกิดเป็นริ้วรอยคือมันขาดขึ้นแล้วมันก็ดูไม่งามแล้วก็เป็นแบ่งๆปอกปะปะไปแล้วมันก็ไม่สวยอ่ะผ้าต่อให้เนื้อดีเนื้อแน่นอยู่อย่างนั้นทีนี้สามีภรรยาคู่นี้ก็คิดว่าจะไปเที่ยวเล่นในงานมหรสพละสามีก็จะชวนภรรยาไปแต่ภรรยาเนี่ยไม่มีผ้าที่จะนุ่งห่มออกไปข้างนอกเหมือนผู้หญิงในสมัยปัจจุบันนี่แหละนะท่านฟังบางทีจะแต่งตัวไปงานสำคัญสำคัญเนี่ยทั้งที่ตู้เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้ามันเต็มอยู่อะแต่พอเปิดดูแล้วโอ้ยฉันไม่รู้จะใส่อะไรไปงานวันนี้เลยก็เอาแล้วเสื้อผ้าที่มันเต็มตู้นี่มันอะไรฮะโอ้แต่มันอันนั้นก็ใส่แล้วอันนี้ก็ใส่แล้วอันนี้สีก็ไม่เข้ากับรองเท้าอันนั้นอันนี้คือเขาก็จะเรื่องมากในตามแบบของคนที่รักสวยรักงามภรรยาของชายหนุ่มคนนี้ก็เหมือนกันฝังลักษณะเดียวกันคือก็ทำมีผ้าผืนอื่นๆที่มันอาจจะสมช่อสักหน่อยก็ใส่ไปก็ได้แต่นางไม่เอานางต้องการเพียงแค่ผ้าที่ย้อมดอกคำเท่านั้นเองคือคิดว่าผ้าที่ย้อมดอกคำเนี่ยมันจะสวยงามมากก็จึงเป็นชื่อเรื่องนี้แหละปุพพรัตตชาดกหรือว่าผ้าลักษณะนี้มันเป็นของราคาแพงอะไม่ใช่ว่าชาวบ้านนอกธรรมดาไม่ค่อยมีเงินทองอะไรจะไปซื้อหาอะไรต่างได้ไม่มีเธอก็ไม่ยอมไปเป็นพี่ก็ชวนคนอื่นไปก็แล้วกันไปเล่นกับหญิงอื่นซะพาหญิงอื่นไปเถอะฉันไม่ไปถ้าไม่ได้ผ้าย้อมดอกคำก็แกล้งทำเป็นร้องไห้อะไรต่างๆภรรยาของชายหนุ่มผู้นี้นะโถอยู่กินกันมากก็เห็นอกเห็นใจน่าไปเถอะนอกเราจะไปหาผ้าย้อมดอกคำอะไรมาจากไหนต่างๆนั่นนี่ไม่ได้เธอก็ไม่ยอมฟังคือพยายามตื้อพยายามอะไรกันก็ด้วยมายาหญิงผู้ชายก็พยายามจะเอาใจทำยังไงด้วยความรักภรรยาคำว่าความรักภรรยาเนี่ยทุกฝั่งก็หมายความว่าภรรยาเธอก็ใช้เสน่ห์ยั่วยวนเป็นมายาหญิงให้ชายหนุ่มผู้นี้ก็หลงรักอย่างชนิดว่าหัวปังหัวปั๊มเลยล่ะอะไรก็พยายามจะหามาปลนเปลอแต่ก็ด้วยข้อจำกัดของเรื่องฐานะก็จึงไม่สามารถทำได้เธอก็จึงพูดตัดพ้อขึ้นมาสักนิดหนึ่งว่าเออเนี่ยมันมีไร่ดอกคำที่อยู่ทางด้านนู้นของเมืองทำไมพี่ไม่เอามาล่ะแล้วก็ไม่ทำผ้าย้อมให้ฉันก็ได้ชายหนุ่มคนนี้บอกโอ้ยมันไม่ได้นะเป็นเรื่องของพระราชาพระราชาปลูกดอกคำเอาไว้สำหรับทำผ้าของตนไปเอามามันก็เป็นโทษสิแต่พี่ตอนนี้มันตอนกลางคืนนะในเวลากลางคืนเนี่ยชื่อว่าที่ไหนที่ผู้ชายจะไปไม่ได้มันไม่มีหรอกไม่มีใครรู้นางนี่ก็เศร้าซีอยู่เรื่อยทุกฝั่งเศร้าซีอยู่เรื่อยด้วยอำนาจของกิเลสที่เกิดพอกปูนในจิตใจของชายหนุ่มผู้นี้ก็จึงจะไปเอามาให้นางแล้วเอ้าต่อให้เป็นที่ของพระราชาก็ไม่เป็นไรถ้าไปตอนกลางคืนไม่ให้ถูกใครจับได้ก็ได้เหมือนกันแล้วนะโพธิสัตว์ที่เป็นอากาศเทวดาเห็นเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยก็เข้ามาเตือนชายหนุ่มผู้นี้ว่าอย่าไปนะมันมีอันตรายเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าความรักทำฟังทำให้คนตาบอดโดยความหลงไหลโดยกิเลสที่พอกพูนในใจก็ไม่สนใจฟังคำเตือนของอากาศเทวดาโพธิสัตว์ของเราโดยความรักในภรรยาของตนเท่านั้นก็เข้าไปขโมยดอกคำมาโดยปีนรั้วข้ามเข้าไประหว่างที่กระโดดลงมาเนี่ยก็ไปเหยียบเศษกิ่งไม้ทุกฝั่งมันก็เป็นเสียงดังกุ๊บกราบกุ๊บกราบขึ้นคนที่เฝ้าพื้นที่สวนดอกคำนี้ก็ได้ยินแล้วยินเสร็จปุ๊บก็ยกพวกมาจุดคบเพลิงขึ้นส่องเห็นอ้าวใครมาซุ่มๆทำลับๆล่อๆอยู่ตรงนั้นจับมาได้ทุกฝั่ง โอ้ยหมอนี่มันจะมาขโมยดอกคำคืนนั้นก็ถูกจับขังไว้ก่อนรุ่งขึ้นนี่เอาไปพระราชาไต่สวนเอามันก็มีโทษอยู่แล้วจะมาขโมยของของหลวงนี่โทษก็คือให้ถูกเสียบล้าประจานลักษณะการเสียบล้าทุกฝั่งจะอธิบายก็คือเหมือนกับการตรึงกางเขนของพระเยซูนี่แหละแต่ว่าแทนที่จะผูกไว้กับไม้ใช่ไหมอันนี้คือเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปที่หลังให้มันทะลุแขนทะลุอะไรหนังเนี่ยมันก็ติดเข้ากันกับไม้เสียบลาวยกขึ้นให้สูงกลางพระลานหลวงเพื่อให้เป็นตัวอย่างไม่ให้คนอื่นเนี่ยทำชั่วแบบนี้ต่อไปคือพอเสียบเข้าไปเนี่ยยกสูงขึ้นมันก็มีทั้งเลือดทั้งโอ้อะไรต่างๆมันไม่น่าดูถูกทรมานด้วยยกขึ้นเสียบลาวแล้วตั้งประจานโชว์ไว้พวกฝูงกาทุกฝั่งพอได้กลิ่นเลือดมันก็บินมาเลยคือนอกจากถูกเสียบล้าประจานก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ถูกแห่ไปก่อนนะแห่ไปตามสี่ทิศแล้วก็ตีกรองอันมีเสียงบาดหูจับใส่ตะแลงแกงผูกโซ่ตรวนเอาไว้แล้วก็จะไปลงโทษประหารโดยการเสียบเหลาคือไม่ได้ตัดคอเลยตัวเสียบเหลาให้แห้งตายไปอยู่บนไม้ที่ตรึงเอาไว้นั้นพวกนกกาได้ยินเสียงกลองนี้มันก็มาเลยล่ะรู้ว่ามีเหยื่อแน่นอนได้กลิ่นเลือดด้วยมาถึงปุ๊บฝูงกามันก็มาเกาะลงบนที่ไหล่ของชายคนนี้ปากถูกเสียบล้าอยู่นกกาตัวหนึ่งก็จิกลงไปที่ตาข้างหนึ่งนกกาอีกตัวหนึ่งก็จิกลงไปที่ตาข้างหนึ่งตัวหนึ่งจิกมาอีกตัวหนึ่งก็ไปแย่งกินโอ้แบบวุ่นวายมากตรงนั้นส่วนชายคนนี้ท่านผู้ฟังขณะถูกเสียบเหลามีนกกาจิกกินตาเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการถูกทรมานนี่นะชายคนนี้เขารำพันเพ้ออยู่ขณะนั้นเนี่ยว่าความทุกข์นี้เนี่ยโอ้มันไม่เท่ากันกับความทุกข์ที่ไม่ได้ไปงานเที่ยวกันกับหญิงสาวที่ฉันรักความที่ว่าถ้านางเนื้อผิวทองที่รักของฉันได้นุ่งห่มผ้าย้อมดอกคำเดินเที่ยวในงานราตรีเดินขนุงกระหนิงจู๋จี๋กันไปทำแบบนี้เนี่ยจะมีความสุขมากข้อที่ไม่ได้ทำหาความสุขกับนางขนาดนี้มันมีทุกข์มากกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการถูกประหารการถูกจิกตีโดยกาพวกนี้ซะอีกร่ำไรคร่ำครวญไม่ได้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นเลยความทุกข์จากการที่ไม่ได้เสพสมกับนางที่ตนเป็นที่รักนี่มันมากกว่าซะอีกโอ้ยทำไมผัสสะหรือความรู้สึกหรือความเข้าใจมันถึงวิปริตไปได้ป่านนั้นนี่แหละท่านฟังกามเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจผิดเพี้ยนไปชายหนุ่มผู้นี้ที่พร่ำเพ้อบ่นรำพันระหว่างถึงหญิงสาวที่ตนเองรักตายไปแล้วไปไหนนรกสามีภรรยาคู่นั้นดูฟังก็คือมาเป็นภิกษุรูปนี้กับภรรยาเก่านี่แหละอากาศเทวดาที่พยายามจะเตือนชายหนุ่มผู้นี้เตือนแล้วไม่ฟังก็คือมาเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละเรื่องราวลักษณะนี้ไม่ได้มีคู่เดียวดูฟังนี่คือในเรื่องของบุพรัตตชาดกใช่ไหมยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันแป๊ะเลยว่าภิกษุรูปหนึ่งเกิดกระสันอยากสึกเพราะว่าภรรยาเก่าแล้วเหตุการณ์ในอดีตก็เป็นเหมือนกับเรื่องของหญิงที่ต้องการผ้าดอกคำนี้แต่ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ไม่ใช่คู่เดียวกันแต่เหตุการณ์เนี่ยมีลักษณะเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะเป็นในวาระที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นอากาศเทวดาในชาตินั้นเหมือนกันหรือว่าคนละชาติก็ตามแต่เรื่องราวมันมีเหมือนกันอย่างนี้แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งว่าชายผู้นี้พอถูกจับได้เนื่องจากการไปขโมยดอกคำในสวนของพระราชาแล้วมาเสียบเหลาจังหวะที่ถูกเสียบเหลาอยู่นกกายังไม่ทันมาจิกกินเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ชื่อว่ากามวิลาปชาดกคือความที่เป็นผู้พิลาบถึงกาม คำว่าพิลาภนี่หมายถึงร่ำไรรำพันพิลาภคร่ำครวญถึงความที่ท่านใช้คำนี้เพราะว่าชายผู้นี้ทุกฝั่งเขาได้ร่ายกรอนบทที่รำพึงรำพันถึงความรักระหว่างตัวเขากับหญิงสาวที่เขารักแม้ขณะที่สูกเสียบหลาวประจานอยู่นั่นแหละจะมีใครส่งสารนี้ไปให้ภรรยาที่รักของเราได้บ้างจะเขียนกรอนนี่ก็เขียนไม่ได้แล้วงั้นก็ฝากข่าวสารนี้ไปให้นกกาเอาไปให้ภรรยาหน่อยก็แล้วกันสารที่รำพันถึงความรักที่ให้กับนางนี้แล้วก็บอกว่าสมบัติที่เป็นแหวนน้อยๆซ่อนอยู่ที่หัวนอนขอให้เธอเก็บไว้ใช้จงยินดีด้วยทรัพย์เหล่านั้นตัวเองจะตายอยู่แล้วทุกฟังยังไม่ได้คิดถึงว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งยังคิดถึงแต่นางที่รักนี่ความวิปลาสในความเข้าใจข้อนี้มันผิดเพี้ยนไปคำพร่ำบอกความรักของชายหนุ่มผู้ที่ถูกเสียบแล้วอยู่นี้ฝากผ่านบอกนกกาเนี่ยไม่ไปถึงหรอกแต่ว่าไปตามสายลมไปตามสายลมให้อากาศเทวดาที่เป็นโพธิสัตว์ของเราเนี่ยได้รับรู้แล้วก็มาเล่าให้ฟังในชาติปัจจุบันนั้นในภิกษุรูปนั้นว่าเธอได้มีความรักในหญิงสาวเนี่ยตายไปแล้วก็ไปเกิดในนรกเหมือนกันนะเป็นรูปที่สองในเรื่องราวที่ปรารภเกี่ยวกับเรื่องดอกคำนี้ชื่อว่ากามวิลาปะชาดกธรรมะทั้งฝั่งในสองเรื่องสุดท้ายวันนี้ชื่อเรื่องว่าชุลนารถะกัสสปะชาดกแล้วก็อุทธัจจนีชาดกเป็นลักษณะการล่อลวงที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่ว่าไม่ใช่เป็นภรรยาเก่าของภิกษุละแต่ว่ามีหญิงที่เขาถึงอายุที่จะต้องแต่งงานแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครมาสู่ขอเลยเรื่องราวต้นเดิมนี้ก็จะมาในจุลนารถาชาดกที่ปรารภภิกษุรูปที่มีความกระสันแต่ว่าไม่ได้เกิดจากภรรยาเก่าละคราวนี้แต่เกิดจากธิดาของสกุลหนึ่งในกรุงสาวัตถีคือเธอนี่ก็มีอายุได้เกิน16ปีแล้วซึ่งปกติก็จะต้องมีคนมาสู่ขอจัดงานแต่งงานกันไปในสมัยนั้นค่านิยมก็เป็นอย่างนี้แต่ว่านางเนี่ยฟาดไป25แล้วยังไม่แต่งงานเลยยังไม่มีคนมาสู่ขอเฮ้จะทำยังไงทำไมลูกของเรา25แล้วยังไม่แต่งงานนะสมัยนี้มันก็35บางคนยังไม่แต่งเลยท่านฟังบางคนมาแต่งเอานี่จะ40อยู่หรือ40กว่านู่นสมัยนี้แต่สมัยนั้นเนี่ยโอ้ย22นี่พ่อแม่เนี่ยก็เดือดร้อนมากแล้วโอ้นี่ฟาดไป25จะทำยังไงนี่ลูกยังไม่แต่งงานแต่ก็ไม่ได้เป็นคนอัปรักอะไรนะก็งามอยู่นะเอ๊ะจะทำยังไงก็จึงวางแผนกับลูกสาวอย่างนี้ละกันเราไปประเล่าประโลมพระภิกษุสักรูปหนึ่งที่ว่าอาจจะคือมีความคิดจะสึกอยู่แล้วนะก็ให้มาอยู่ครองเรือนอยู่กินกันก็แล้วกันเอาวางแผนกันนี้ทำยังไงก็ไปใส่บาตรรอว่าภิกษุรูปไหนเดินผ่านมาอยู่หน้าบ้านใส่บาตรก็รอสังเกตดูว่ารูปไหนที่จะแบบมีเขาเรียกว่ามีหน่วยก้านที่จะมาเป็นลูกเขยได้ก็เห็นภิกษุรูปหนึ่งดูฝังเธอผู้นี้ก็สังเกตดูถึงรูปร่างหน้าตาบ้างว่าใครที่มีเขาว่าจะสึกได้หรือแบบเช่นผิวพรรณไม่ผ่องใสมีจีวรอะไรต่างๆที่ดูแล้วแบบรักสวยรักงามอย่างนี้นะก็สังเกตเห็นแล้วเจอภิกษุรูปหนึ่งก็นิมนต์เข้ามาในบ้านทำอาหารอะไรต่างๆอย่างดีให้ถวายให้รับประทานแล้วก็นิมนต์มาเป็นประจำให้มาที่เรือนนี้เป็นประจำไม่ต้องไปที่อื่นภิกษุรูปนี้เข้าไปเป็นประจำไปเป็นประจำไปเป็นประจำจนเกิดความคุ้นเคยกันแม่ของหญิงสาวคนนี้ทำฟังก็พูดขึ้นคือไม่ได้พูดต่อหน้าพระภิกษุรูปนี้หรอกแต่พูดอยู่กับใครไม่รู้แต่เป็นทำนองให้ภิกษุรูปนี้เขาได้ยินขึ้นมาพูดถึงประมาณว่าในเรือนไหนนี่นะที่ถ้าไม่มีลูกชายหรือลูกเขยแล้วเนี่ยโอ้ยการจะมาตรวจตราดูเย่าเรือนเนี่ยมันจะไม่ได้เลยมันจะไม่ได้เลยเรือนของเราลูกชายก็ไม่มีคงจะต้องหาลูกเขยสักคนหนึ่ง พูดแบบปรารภเปรยๆขึ้นมาอย่างนี้โดยไม่ได้พูดกับภิกษุรูปนั้นตรงๆต่อมานี่ก็พูดเป็นลักษณะเปรยๆว่าเออเนี่ยถ้าท่านสึกออกมาก็อยู่กินกันก็ได้ประมาณว่าเปิดช่องให้คำพูดนี้เข้าไปนั่งอยู่ในจิตใจของภิกษุรูปนี้จนแบบว่าโอ้ยแบบมีความกระสันคิดว่าจะสึกให้ได้ถ้าสึกมาแล้วก็จะมาอยู่กินกับหญิงนางนี่แหละแม่แต่ว่าอายุมากไปหน่อยไม่เป็นไรเขาเรียกว่าสาวเทือหรือ25ฉันว่าเทือก็ไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นท้วมซะมากกว่าแต่ท้วมหรือเทือก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแบบมีกามาครอบงำจิตใจแล้วไงคือถ้ากามาครอบงำจิตใจนี่ทุกฝั่งจะแก่จะหนุ่มจะสาวจะท้วมจะผอมเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหากามเนี่ยมันไม่เว้นหรอกพระเจ้าพระสงฆ์พรรษามากพรรษาน้อยหญิงสาวหญิงแก่แม่ไม้มันครอบงำจิตใจของใครแล้วเนี่ยนะเป๋หมดคิดไปมีอะไรมาบังตาให้มองเห็นไม่ชัดเจนไปหมดภิกษุรูปนี้ก็เหมือนกันนะฟังก็ท้อถอยแล้วก็จะไปขอลาสึกละเราก็จะมาอยู่กินกับหญิงนางนี้ได้ทำก็เรียกว่าเป็นประมาณนิมิตเรื่องหมายสัญญากันเอาไว้ไม่ได้พูดกันตรงๆว่ามันจะผิดอาบัติแต่ก็ทำความเข้าใจไว้ประมาณนี้อาจารย์อุปชาก็จึงพาไปหาพระพุทธเจ้าท่านก็จึงเล่าเรื่องราวในอดีตนี้ให้ฟังว่าหญิงผู้นี้ก็เคยมาล่อลวงท่านแบบนี้แล้วเหมือนกันนะท่านจึงเล่าเรื่องในอดีตในชาตินั้นโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเกิดเป็นพราหมณ์เรียนความรู้อะไรต่างๆแล้วก็ออกครองเรือนอยู่กินกับภรรยาแล้วก็มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งพอลูกเริ่มโตได้เริ่มเดินได้สักประมาณ5ขวบ6ขวบภรรยาของโพธิสัตว์เนี่ยตายไปด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งคือก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีอันจะกินนะโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดเป็นพราหมณ์มีความรู้ความเรียนอะไรแล้วสะสมทรัพย์ไว้ได้พอภรรยาตายไปนี่ก็มีความคิดกับลูกชายว่านี่ลูกแม่ก็ตายไปแล้วทรัพย์สมบัติของเราก็พอมีพอกินงั้นชาตินี้เราฝังทรัพย์เพื่อที่จะรักษาสร้างบุญกันเถอะลูกชายก็ตามพ่อละยังเด็กอยู่ไม่ได้คิดอะไรมากพ่อก็จึงแจกจ่ายทานเลยเอาทรัพย์สินในตระกูลที่เราสะสมไว้ทั้งหมดมาทำเป็นทานให้ชาวบ้านตัวเองกับลูกชายเนี่ยก็เข้าป่าออกบวชบวชเป็นฤาษีสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เองก็เป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่จำแนกแจกจ่ายทานออกหมดเรียบร้อยสมบัติไม่เหลือเหลือเพียงบริขารไว้สำหรับดำเนินชีวิตเข้าไปอยู่ป่ากันสองคนพ่อลูกเวลาก็ผ่านมาหลายสิบปีท่านผู้ฟังเกิดมีพวกโจรกลุ่มหนึ่งเข้าไปปล้นหมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งเข้าพอไปปล้นเสร็จแล้วก็ขโมยทั้งของจับทั้งคนมาด้วยจับคนจะมาเป็นทาสใช้งานกลุ่มเฉลยกันมาปรากฏว่าในกลุ่มเฉลยนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอนั้นก็ค่อนข้างจะมีความสวยงามมีมายาหญิงในการที่จะล่อลวงพวกโจรนี้ได้ก็จึงทำอุบายแต่ทำอุบายเหมือนก็ว่าจะยั่วยวนให้โจรนั้นมาเผลอเรอกับตนเองแล้วก็อาศัยจังหวะที่โจรนั้นเผลอหลงในความงามของตนใช้ท่อนไม้หรืออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทุบตีโจรคนนั้นแล้วก็หนีออกมาจากกลุ่มของเฉลยที่ถูกจับไปหนีออกมาจากกลุ่มก้อนแล้วเดินทางมาในป่าแต่ผู้เดียวนางผู้นี้ก็มาเจออาสมของดาบทพ่อลูกนี้ในขณะที่เห็นแล้วก็โอ้ยดีใจมากเรารอดแล้วจะเข้าไปหาเป็นที่พึ่งที่อาศัยจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่บริษัทของเราดาบทผู้พ่อนี่ออกไปหาผลไม้ในป่าพอดีตัวเข้ามาที่อาสมแล้วก็เจอแต่ดาบทผู้ที่เป็นลูกเห็นดาบทผู้ที่เป็นลูกยังหนุ่มอยู่นางนี่ก็คิดว่าโอ้ยเราจะต้องล่อลวงดาบทคนนี้ให้ได้เพื่อที่จะรักษาเราให้รอดพ้นจากภัยนี้กลับกันเข้าไปสู่เมือง ลักษณะตรงนี้ก็เหมือนเรื่องของอิสิสิงคละดาบทเลยท่านผู้ฟังที่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นผู้หญิงคือหมายความว่าไม่รู้จักคือไม่ได้รู้เดียงสาในเรื่องนี้ถูกผู้หญิงนั้นยั่วยวนลู่ลวงให้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วเกิดความยินดีพอใจไปเอางั้นเราก็จะไปอยู่ในเมืองด้วยกันเราจะมาอยู่อะไรในป่าให้ลำบากไปเราไปกันแต่ด้วยความที่ว่าจะต้องบอกคุณพ่อก่อนจะไปเลยไม่ได้ก็รอพ่อให้กลับมาก่อนนางคนนี้ก็กลัวว่าถ้าพ่อมาแล้วนี่จะมีปัญหาหรือจะถูกตีถูกว่าก็จึงหลบไปอยู่ที่อื่นก่อนเพราะไม่ได้อยู่กับนางนี่ดาบทผู้ลูกนี่เกิดแบบจิตใจมันวงวางหวงเหวงไม่เป็นอันทำอะไรเฮ้ยเราทำไมเป็นอย่างนี้เราอยากอยู่กับหญิงคนนี้แต่พอหญิงคนนี้ไม่อยู่เรารู้สึกหวงเหวงขึ้นมีความเร่าร้อนขึ้นจึงไม่ได้ทำงานอะไรต่างๆที่ว่าจะต้องกวาดเตรียมพื้นที่ตักน้ำเตรียมไฟไม่ได้ทำเลยนอนก็ถอนใจอยู่อย่างเดียวพอกลับมาจึงแล้วเอาลูกทำไมไม่ได้ทำอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นอะไรหรือเปล่าลูกนี่ก็จึงเล่าเรื่องของหญิงสาวที่มาในที่นี้พ่อก็ทราบแล้วว่าโอ้ลูกของเรานี่เสียศีลไปแล้วหมดพรหมจรรย์แล้วอยู่ในป่าไม่ได้แล้วจะขอลาคุณพ่อไปอยู่กับหญิงผู้นี้ล่ะแต่ว่าก่อนจะลาไปนี่ขอให้คุณพ่อให้โอวาทเพราะว่าลูกนี่ไม่ได้เคยอยู่ในเมืองมาก่อนเลยอยู่มาก็ตอนเป็นเด็กนี่มันจำความไม่ได้แล้วล่ะทีนี้จะกลับเข้าไปสู่เมืองอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีข้อปฏิบัติกำหนดธรรมเนียมประเพณีอะไรยังไงขอให้คุณพ่อเนี่ยช่วยสอนให้หน่อยพ่อก็จึงสอนให้ทุกฝั่งพูดถึงความที่ว่าถ้าเจ้าจะละจากป่านี้หากินเหง้ามันผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยจะไปอยู่ในเมืองเนี่ยต้องรู้จักจารีตของคนในเมืองนะว่าหนึ่งจงอย่าเสพของมีพิษ2. จงเว้นเหวโดยเด็ดขาด 3. อย่าจมอยู่ในเปลือกต้มคืออย่าไปตกท่อ 4. อยู่ให้ไกลอสรพิษแล้วก็ 5. จงเตรียมตัวให้พร้อมลูกเนี่ยไม่เข้าใจปริศนาธรรมของพ่อว่าอะไรคือยาพิษในหมู่บ้านมันมียาพิษด้วยหรอแล้วเหวมันอยู่ตรงไหนแล้วไปตกท่อจมเปลือกต้มนี่มันเป็นยังไงมันน่าจะเป็นที่ราบเรียบหรือเปล่าทำไมมีเปลือกตมแล้วสารพิษนี่คืออะไรการเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยเป็นอย่างไรดาบทโพธิสัตว์ของเราผู้เป็นพ่อท่านฟังผู้ช่วยอธิบายถึงความที่ว่ายาพิษเนี่ยมันมีน้ำชนิดหนึ่งเป็นน้ำดองเขาเรียกกันว่าสุราสุรานี่มันมีกลิ่นหอมมีรสหวานแบบแปลกๆหวานแหลมๆยิ่งกว่าน้ำผึ้งแต่ว่าพอกินแล้วมันจะมีจิตใจฮึกเหิมนั่นเนี่ยก็เรียกเป็นยาพิษของพรหมจรรย์ต้องเว้นยาพิษชนิดนี้ในหมู่บ้านเนี่ยมันมีมากเลยทีเดียวแล้วการที่อยู่ร่วมกันกับหญิงให้หญิงย่ำยีพรหมจรรย์ของตนแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยจะเหมือนบุยนุ่นจะถูกเขาจิกหัวใช้ทำนั่นนี่อะไรก็ได้เหมือนบุยนุ่นถูกลมพัดไปตกเหวไปแล้วมันก็ถูกพัดไปได้ทุกที่ทุกทางเจ้านี่อย่าตกเหวนะถ้าถูกเขาสั่งทำนั่นนี่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตกเหวนี่แหละแล้วการที่มีลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอต่างๆนั่นนี่อันนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นเปลือกตมของพรหมจรรย์มันเป็นความเศร้าหมองเป็นความไม่ผ่องใสสิ่งที่เป็นอสารพิษก็คือพระราชาท่านว่าพระราชาเนี่ยเป็นผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้นอย่าเข้าไปใกล้พระราชาเลยเพราะว่าถ้าเข้าไปใกล้พระราชาไม่ว่าจะเป็นแค่พระราชาหรอกแค่อำมาตย์หรือเสนาบดีคนใดคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะให้เราได้รับโทษได้ทันทีนะเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยฉกกัดเหมือนงูมีพิษได้มีอันตรายเลยทีเดียวใน4อย่างเนี่ยบัณฑิตรู้แล้วเนี่ยควรจะเว้นออกจากไกลสี่อย่างนั้นคืออะไรสำคัญนะทุกฟังคือยาพิษเหวเปลือกต้มแล้วก็อสรพิษพอได้ยินพ่อเตือนขนาดนี้ทุกฟังว่าโอ้มันวุ่นวายนะเนี่ย ความที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนี่จะไปอยู่ได้ไงโหมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่อยู่ในป่านี่ปลอดภัยกว่าอีกอยู่ในบ้านเรือนี่จะไม่ปลอดภัยเลยพอได้ยินคำเตือนนี้ดาบทผู้ลูกก็ตั้งสติได้ดูฟังว่าโอ้เราไม่ไปดีกว่าเราอยู่ที่นี่กับพ่อมีความปลอดภัยไม่ควรที่จะไปแดนมนุษย์ที่มีอันตรายแบบนั้นบิดาก็จึงสอนให้เจริญเมตตาภาวนาเจริญพรหมวิหารภาวนาสามารถยังฌานอภิญญาให้เกิดได้โดยเวลาไม่นานและพอภายหลังเมื่อหมดสิ้นอายุขัยกันไปก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกเราก็ได้อธิบายถึงว่าภิกษุรูปนี้ก็คือดาบทผู้ลูกนี่แหละส่วนหญิงที่มาล่อลวงในชาตินั้นถูกจับเป็นเชลยก็คือสาวท้วมคนนี้ที่จะมาล่อลวงพระรูปนี้ให้สึกนั่นเองส่วนเรื่องสุดท้ายในวันนี้ทุกฝันก็คล้ายๆเหมือนกันกับเรื่องของจุรนารถะกสปะชาดกนี่เลยความเป็นมาเหมือนกันแต่เป็นภิกษุคนละรูปกันเกิดมาในอีกชาติหนึ่งบริษัทเป็นพราหมณ์มีครอบครัวพอภรรยาตายก็ไปกับลูกชายออกบวชอยู่ในเรือนแล้วลักษณะเดียวกันว่ามีหญิงผู้หนึ่งถูกจับมาเป็นเชลยหนีจากกองโจรมาได้มาเจออาสมของดาบทก็ไปแล้วเห็นแต่ลูกก็จะชักชวนกันออกจากเรือนไปความแตกต่างกันในชาตินั้นเรื่องที่สองนี้ชื่อว่าอุทัจจนีชาดกความแตกต่างกันก็คือว่าห้ามไม่ได้คราวนี้ลูกดาบทนี้ห้ามไม่ฟังห้ามไม่ฟังในการที่ว่าจะเข้าอยู่ในเรือนกับหญิงที่หนีจากพวกกองโจรนั้นมาได้ห้ามไม่ได้ว่าไม่ฟังทำยังไงอ่ะก็ต้องปล่อยไปปล่อยให้เข้าเรือนไปพอปล่อยให้เข้าเรือนไปเตือนไว้จังหวะสุดท้ายก่อนที่จะออกจากป่าเนี่ยบอกไว้บอกว่าลูกถ้าเผื่อว่าหญิงผู้นี้นะได้นำหรือสั่งเจ้าว่าเอาให้ไปตักน้ำมาขอเกลือขอสิ่งนั้นสิ่งนี้กล่าวด้วยถ้อยคำอ่อนหวานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยให้นึกถึงคำของพ่อนะให้กลับมาที่นี่นะลูกได้ยินคำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อก่อนออกจากป่าเอาก็เดินทางไปเข้าไปอยู่ในเมืองอยู่กับหญิงที่ได้เกี่ยวปาราศีกันเรียบร้อยแล้วแหละดาบทน้อยทุกฝั่งพอไปถึงในเมืองก็อยู่ในเรือนของหญิงผู้นี้แหละเสพสมอะไรกันเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทำมาหากินในจังหวะที่ทำมาหากินนี่ก็สั่งให้สามีไปเตรียมกองฟืนในจังหวะที่ไปเตรียมฟืนรอไฟให้มันขึ้นมาก็หาบน้ำมาด้วยหาบน้ำมาแล้วก็เตรียมซักผ้าด้วยเตรียมชักผ้าแล้วก็เตรียมอาหารด้วยเตรียมอาหารวันนี้เอาหาปลาพรุ่งนี้หาผักนะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องย้อมผ้าเดี๋ยวก็ต้องทอผ้าเราก็ต้องเข้าป่าหาอาหารจัดแจงสเกจชั่วทุกอย่างเลยทุกฝั่งวันนี้ต้องทำอันนี้ทำอันนี้เสร็จแล้วก็ทำอันนี้ทำอันนี้ต่อมาแล้วก็ซักอันนี้พรุ่งนี้ก็ทำอันนี้ต่อแล้วก็ต่ออันนี้อาทิตย์หน้าจะทำอันนั้นโอ้ดาบทน้อยนี่มาอยู่แค่วันแรกท่านผู้ฟังโอ้เดี๋ยวให้หาปลาเดี๋ยวให้หาเนื้อทำสิ่งนั่นนี้ใช้เราอย่างกระทาสกรรมกรด้วยนะนึกขึ้นได้นึกถึงคำของพ่อว่าโอ้นี่แหละเนาะที่ว่าถ้ามาอยู่ครองเรือนแล้วถ้าถูกใช้อย่างกับจับกังถูกใช้อย่างกระทาสนี่ให้นึกถึงพ่อให้ได้ก็จึงระลึกถึงคำของพ่อได้ท่านผู้ฟังจังหวะที่ต้องออกมาหาปลาหาเนื้ออะไรต่างๆไปเลี้ยงครอบครัวเนี่ยดาบทน้อยคนนี้ก็ใช้โอกาสนั้นหนีกลับมาหาบิดาของตนในป่านั้นเลยไม่ได้กลับไปครองเรือนกับหญิงนั้นอีกในตอนจบนั้นก็เหมือนกันว่าสองพ่อลูกก็ประพฤติพรหมจรรย์กันจนสิ้นอายุไขแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกส่วนภิกษุที่พระพุทธเจ้าเตือนสตินั้นก็คือดาบทที่เกิดเป็นลูกชายนั้นหญิงสาวที่ออกจะท่วมซะหน่อยที่จะมาล่อพระรูปนั้นให้สึกก็คือเป็นหญิงสาวที่หนีจากกองโจรมาใน ชาตินั้นนั่นเองในซีรีส์ของความที่ว่าพระสงฆ์มีจิตท้อถอยในการเจอพระพุทธพรหมจรรย์ก็คิดว่าจะจบเท่านี้ท่านฟังได้ให้ฟังหลายเรื่องมากเลยทีเดียวตั้ง10กว่าเรื่องจริงๆก็ยังจะมีมากไปกว่านี้อีกแต่นี้มาฟังเป็นเบื้องต้นไว้พอหอมปากหอมคอแล้วในสัปดาห์หน้าท่านฟังจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวเป็นเรื่องที่ปรารภปัญญาโดยตรงในชาติที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาบารมีนั่นคือเรื่องของมโหสถกุมารในเรื่องราวที่เรารับฟังกันมานี้ที่ว่าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือว่ามีเนื้อหาใดที่ต้องการจะแบ่งปันหรือสอบถามสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยไปที่เว็บไซต์ donaiso.fm หรือเขียนเป็นจดหมายก็ได้ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ถ้าอยากจะฟังเรื่องไหนแบบใดก็รีเควสต์กันมาได้ในช่วงของนิทานปันนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุริยพร